السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة متعمدا فقد كفر. ہر قسم کی حمد و ثناء اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے کہ جس نے مجھے اور آپ کو ایسی زندگی بخشی ہے جو قابل تحسین ہے، ایسی زندگی کہ اگر ہم ساری عمر اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے رہیں تو اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے. اس نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، وہ کسی یہودی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، عیسائی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، کمیونسٹ کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا. وہ اللہ ہے، اس کو کون پوچھنے والا ہے، وہ کسی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا اس لیے کہ میں اس کی حمد و ثنا بیان کروں، اس کی تعریف کروں، اس کی تعریف کے نغمات گاؤں، مزے لے کر سرور لے کر اس کی آیات کی تلاوت کروں، میں سر سے لے کر پاؤں تک اپنے رب کی محبت میں غرق ہو جاؤں، میں اپنے اللہ کا اتنا مقرب بندہ بن جاؤں، میں اپنے اللہ کا اتنا خوبصورت اور پیارا بندہ بن جاؤں کہ میرا رب مجھے دیکھ کر مسکرا دے، مجھے دیکھ کر ہنس دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہتا: اللہ کے رسول، مجھے بتلائیے کہ میں کون سا ایسا کام کروں کہ جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ مجھے دیکھ کر مسکرائے. بات چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. ہمارے نزدیک تو بس یہی معیار ہے کہ فلاں آدمی میرے کام کو اچھا کہہ دے، فلاں آدمی میرے کام کو اچھا کہہ دے گا تو میری ذرا پروموشن ہو جائے گی، میرا سکیل تھوڑا سا بڑھ جائے گا، میری پروموشن ہو جائے گی، ذرا میری سیلری بڑھ جائے گی. اور جس کے کام کو اللہ پسند کرے، اللہ پسند کرے گا تو مسکرائے گا نا، ویسے تھوڑی نہ مسکرانا ہے اللہ نے. کہتا: اللہ کے رسول، مجھے بتلائیے کہ اللہ مجھے دیکھ کر مسکرائے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر جان بھی رب کے سپرد کر، مال بھی رب کے سپرد کر. جس وقت میدان جہاد میں بندہ جائے اور جو اس نے بدن پہ کپڑا پہنا ہے نا، زرہ چھوڑ کے قمیض بھی اتار کے ننگی پیٹھ اللہ کے رستے میں لڑتا ہے، اللہ اس کو دیکھ کے مسکراتا ہے کہ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور جان بھی میرے رستے میں لٹانے کے لیے آ گیا. انسان کی سب سے قیمتی ترین چیز جان ہی ہے نا، اور جب وہ جان اللہ کے سپرد کر دیتا ہے نا تو اللہ اس کو دیکھ کے مسکراتا ہے. یہ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے. کروڑوں درود و سلام ہو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہماری خاطر راتوں کو روئے، امت کی بخشش کے لیے روئے، صرف ایک ہی فکر: ربی امتی، ربی امتی، ربا میری امت، اللہ میری امت کہیں گمراہ نہ ہو جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا: لوگوں، میں تمہیں کمروں سے پکڑ پکڑ کے کھینچتا ہوں لیکن تم پھر جہنم کی آگ کی طرف بھاگتے ہو، میں تمہیں کھینچ کے رہتا ہوں لیکن تم پھر اس کی طرف بھاگتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اتنے متفکر اور اتنے پریشان ہوا کرتے تھے، ऐसे नहीं अल्लाह ने कहा है कि जब अल्लाह के रसूल का नाम लिया जाए तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना है, इसके पीछे दुआएं हैं, उम्मत का दर्द है, उम्मत का गम है। हम अल्लाह के रसूल के पीछे ऊपर ऐसे तो नहीं दुरूद पढ़ते, वो हमारी खातिर गमगीन थे, परेशान थे, उन्होंने अपने आप को हुज़्न मलाल में डाला, रंजो अलम में डाला, तो हमारे लिए। हमारा मौजू आज का है फ़ज़ाइल नमाज। यकीनन बहुत अहम मौजू है। पिछला हमारा मौजू था नमाज की अहमियत, आज हम बयान करेंगे नमाज के फ़ज़ाइल। अगर मुझसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम कौन सा है, या आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम कौन सा है, वालदैन की खिदमत, या बीवी बच्चों को कमा कर खिलाना, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना, कुरान की तिलावत करना, काबे का तवाफ करना, जिहाद फी सबीलिल्लाह करना, कौन सा सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है? तो जवाब आएगा नमाज। आप काबे का तवाफ कर रहे हैं, अजान होगी है तो तवाफ रुक जाता है कि नहीं रुक जाता? रुक जाता है। जिहाद कर रहे हैं, सफ़े बंदी हुई है, जिहाद रुक जाता है, पहले नमाज अदा करो। वालदेन के पांव दबा रहे, उनकी खिदमत कर रहे, अम्मा जी के सर को दबा रहे, बेटी माँ के सर को तेल लगा रही है, कंघा कर रही है, हया अला सलाह की आवाज आ गई, माँ को छोड़ो मस्जिद में पहुंचो। मैं बीबी बच्चों के लिए कमाता हूँ और मैं जो उनको कमाकर खिलाता हूँ वो सदका है, उसका मुझे अजर मिलता है, वो बेहतरीन खिदमत है। लेकिन जिस वक्त अजान हो जाए अपने बीवी बच्चों के काम को छोड़ो, मस्जिद में चले आओ। कुरान की तिलावत कितना सवाब का काम है, एक हरफ पे 10 निकियां मिलती हैं, 2 पे 20, 3 पे 30। लेकिन जिस वक्त अजान हो जाए कुरान की तिलावत छोड़ो और मस्जिद में आओ। अगर बंदा ये कहे जी नमाज का मुझे उतना सवाब नहीं जितना कुरान की तिलावत का मिलेगा, जितना वक्त मैंने नमाज में लगाना है उससे ज्यादा वक्त तो मैं किसी और काम में भी लगा सकता, लेकिन तुम्हें कुरान छोड़ना होगा, नमाज की तरफ आना होगा। हज एक मुस्तकिल इबादत है, एक इबादत का नाम है हज, लेकिन हज के दौरान नमाज माफ नहीं है। नमाज के दौरान हम हज नहीं करते लेकिन हज के दौरान नमाज पढ़ते। जिक्र अजकार एक मुस्तकिल इबादत है, मैं जितना मर्जी जिक्र कर रहा हूं, जितनी मर्जी तस्बीह फेर रहा हूं, लेकिन उसके अंदर नमाज तो नहीं है ना, लेकिन नमाज के अंदर जिक्र है। मैं जिहाद फी सबीलिल्लाह में एक मुस्तकिल इबादत है, मुस्तकिल इबादत, नमाज में जिहाद नहीं है। मैं नमाज पढ़ रहा हूं तो जिहाद नहीं करता हूं, लेकिन जिस वक्त मैं जिहाद कर रहा हूं उस वक्त मुझे नमाज पढ़नी पड़ेगी। रोजा एक मुस्तकिल इबादत है, रोजे के अंदर जिस वक्त मैं रोजा रखता हूं उस वक्त मैं कोई और इबादत नहीं करता, लेकिन जिस वक्त मुझे रोजा रखना पड़ता है उस वक्त मुझे नमाज भी पढ़नी पड़ती, हालांकि वो एक मुस्तकिल इबादत है, लेकिन नमाज में मैं रोजा नहीं रखता, नमाज में मैं सहरी नहीं खाता, नमाज में मैं अफतारी नहीं करता, लेकिन रोजा रख के भी मुझे नमाज पढ़नी पड़ती। हर इबादत के अंदर नमाज शामिल है, कोई ऐसी इबादत नहीं है कि जिसके अंदर नमाज शामिल ना हो। बाकी सारी मुस्तकिल इबादतें मौजूद है, लेकिन उन सारी मुस्तकिल इबादतों को करते हुए भी मुझे नमाज पढ़नी पड़ेगी। कोई ये नहीं कह सकता मैं हज जैसा बेहतरीन अमल कर रहा हूं, मैं बहुत बड़ा अमल कर रहा हूं हज जैसा, मैं इतना पैसा लगा के हज करने के लिए तो मैं नमाज छोड़ दूं। अगर वो हज करते हुए नमाज छोड़ेगा तो उसका हज कबूल होगा? नहीं। कोई बंदा कह जी मैंने सुबह से शाम तक भूखा रहना, रोजा रखा हुआ है, वो मेरी इबादत हो रही है, मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, तो उसका रोजा कबूल होगा? नहीं होगा। कोई बंदा कह जी मैं जिहाद फी सबीलिल्लाह जैसा अजीम काम कर रहा हूं, मैं रब के लिए जान लेकर आ गया हूं, और अगर नमाज नहीं पढ़ेगा तो उसका वो अमल कबूल है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया क़यामत वाले दिन सबसे पहले नमाज का सवाल है, अगर नमाज दुरुस्त है तो सारे आमाल दुरुस्त है। इस हदीस की सनद इस तरह आएगी जो मैंने आपको पहले बातें समझाई, और अगर नमाज खराब है तो सारे आमाल खराब है। इससे समझ आ जाती कि नमाज क्या चीज है, इससे समझ आ जाती कि दुनिया में सबसे ज्यादा बुरी काम कौन सा है, नमाज है। इससे यह समझ आ जाती है कि नमाज के बगैर बंदे का गुजारा नहीं है। इससे ये समझ आ जाती है कि नमाज के बगैर ना दुनिया किसी काम की ना आखिरत किसी काम की। इस वक्त जो हमारी सबसे ज्यादा उम्मत मुस्लिमा को जरूरत है वो नमाज की जरूरत है। नमाज बा जमात कयाम इस चीज की जरूरत है। आइए नमाज के फजाइल की तरफ के हम देखिए नमाज के फजाइल क्या है। सबसे पहले आते हैं नमाज किस जगह पर पढ़नी चाहिए। हम नमाज मस्जिद में पढ़ते हैं, अल्लाह का घर है मस्जिद कहते हैं, ऐसी जगह जहां पर सजदा किया जाए। अभी हम मस्जिद से निकले नहीं है, अभी हम घर से निकले नहीं है नमाज अदा करने के लिए, लेकिन अभी मस्जिद बनाई जा रही कि हम यहां नमाज पढ़ेंगे, यहां नमाज अदा करेंगे तो जन्नत की बशारतें पहले मिल गई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन, जिस बंदे ने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नत, अल्लाह ताला उसका घर जन्नत के अंदर बनाएगा। और एक हदीस के अंदर ये अल्फाज है, तिब्रानी की हदीस है कि जिस बंदे ने चिड़िया के घोंसले जितनी भी मस्जिद तामीर की, अब चिड़िया के घोंसले जितनी मस्जिद तो कोई होती नहीं, मतलब उतना भी हिस्सा अल्लाह के घर में डाला अल्लाह उसका घर जन्नत में बनाएगा। अब चिड़िया का घोंसला कितना महंगा होता है, क्या वैल्यू है उसकी, 5-7 रुपए में बनाना चाहिए तो बन सकता है, बल्कि फ्री बन जाता है, टहनिया कट्ठी करो चिड़िया का घोंसला बन जाता है। हम घर में है और मस्जिद बना दें, मस्जिद बन गई फिर अजान होती अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अजान का भी एक अलहदा सवाब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम लोगों को पता लग जाए कि अजान देने में और पहली सफ में खड़े होने का कितना अजर और सवाब है तो तुम में से कोई बंदा पीछे ना रहे हत्ता के तुम्हारे दरमियान लड़ाई हो जाए, फिर कुरानदाजी डाली जाए, फिर जिसका नाम निकले वो अजान कहे। ये अजान की फजीलत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिन अजान देने वालों की गर्दनें लंबी होंगी, खूबसूरत नजर आ रहे होंगे, यानी कि गर्दनें लंबी होने की वजह से वो बदसूरत होंगे बल्कि खूबसूरत नजर आ रहे होंगे और लोगों में नुमाया होंगे, पता लग रहा होगा ये वो लोग हैं जो दुनिया में अजाने दिया करते थे। अल्लाह ताला उनकी पहचान, उनकी शख्सियत, उनकी शक्ल सूरत को मुख्तलिफ रखेगा, हर बंदा देखेगा यार कितना प्यारा आदमी, क्यों इसका अमल क्या है, ये दुनिया में अजान दिया करता था, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया करता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह उस बंदे को देखकर मुस्कुराता है, उस बंदे के ऊपर ताज्जुब करता है। अभी मैंने मुस्कुराने की बात की है ना, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह उस बंदे पर ताज्जुब करता है वो बंदा जो अपनी बकरियां चराने के लिए दूर पहाड़ों के ऊपर गया हुआ है, वहां कोई मस्जिद नहीं है और नमाज अदा करने वाला अकेला है, क्या करता है अजान देता है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अजान देने के बाद इकामत करता है और फिर खुद ही अकेला नमाज पढ़ लेता है। अल्लाह उसको देखकर ताज्जुब करते है, देखो मेरा बंदा, इसको कोई देखने वाला नहीं है, इसको कोई पूछने वाला नहीं है, ये नमाज ना भी पढ़े तो कोई मसला नहीं, शाम को जाकर ये कह सकता जी मैंने सारी नमाजें पढ़ी, कोई इसको देखने वाला नहीं, वो अकेला नमाज पढ़ रहा है सिर्फ रब के डर की वजह से। और अजान देकर नमाज पढ़ता है तो अल्लाह उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि ये अल्लाह के लिए किसी और के लिए नहीं है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत वाला दिन होगा, हर चीज हर बंदा उस बंदे के हक में गवाही देंगे कि जिन्होंने अजान की आवाज सुनी होगी, मैंने अजान दी, मेरी आवाज दरख्तों में सुनी, मेरी आवाज दीवारों में सुनी, मेरी आवाज जमीन में सुनी, मेरी आवाज जानवरों ने सुनी, मेरी आवाज परिंदों ने सुनी, मेरी आवाज मर्दों औरत ने सुनी, इंसानों ने सुनी, बच्चों ने सुनी, कल क़यामत वाले दिन सारे मेरे हक में गवाही देंगे अल्लाह ये मोमिन है, ये दुनिया में अजान दिया करता था हम इसके हक में गवाही देते ये बंदा मोमिन है। अल्लाह के रसूल ने कितने साफ अल्फाज में कहा लोगों अगर तुम्हें पता लग जाए कि अजान देने का कितना अजर और सवाब है तो तुम लड़ पड़ो। आज हमारे यहां अजान देने के लिए कौन होता है, आज तक मेरे दिल में जज्बा पैदा हुआ शौक पैदा हुआ कि यार आज मैंने मस्जिद में जाके अजान देनी, कितनों के दिल में यह जज्बा और शौक पैदा होता है कि यार आज मेरा बेटा अजान दे मैं अपने बेटे की अजान सुनूं। सालों साल गुजर गए अजान की इबादत को तो गोया भुला दी दिया है, वो मस्जिद के कारी के सुपुर्द कर दी गई कि बस तेरा काम अजान देना मेरा काम आके नमाज पढ़ना, कोई फिक्र नहीं है अजान देने की। यकीन मानिए एक ऐसी इबादत है जिसको हम भूल चुके हैं छोड़ चुके, बड़े बड़े उलमा भी इस इबादत से पीछे रह जाते, हालांकि ये बेहतरीन इबादत है। अपने बच्चों को सिखाइए अजान सिखाइए कि बेटा जा जाके मस्जिद में अजान दे, वो अजान देगा, आज अजान देगा तो नमाजी बनेगा ना, अगर आज उसने अजान नहीं दी तो कैसे दे। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम जिस वक्त मदरसे में पढ़ते थे तो हमारे दरमियान लड़ाई हो जाया करती थी कि अजान मैंने देनी, अजान मैंने देनी। एक दफा का दिक्कत है कि मैं बिल्कुल छोटा था, हिम्स में था या थोड़ा पहली क्लास में आगे था, तो मैं अजान देने के लिए आधा घंटा पहले जाके खड़ा हो गया। इतनी देर पहले खड़े होंगे तो आपकी बारी आएगी अजान देने की, वगरना इतने भाई जमा हो जाते थे कि मैंने अजान देने किसी की नहीं आती थी। फिर सारे कोशिश करते थे सबसे पहले पहुंचूं, स्पीकर के आगे खड़े हो जाते थे, माइक पकड़ लेते थे, भाई अजान मैंने देनी, ये अजर सवाब मेरे खाते में आए और किसी खाते में ना आए। मैं गया वहां पर अजान देने के लिए तो एक बड़ा भाई आया, उसने मुझे पीछे कर दिया, कहता नहीं तुम नहीं अजान दोगे। मैंने कहा मैं इतनी देर से आया मुझे देने दो। खैर उसने मुझे बच्चा समझ के पीछे कर दिया और खुद अजान देने लग पड़ा। जब उसने अजान दी तो मैंने उसको टांगे मारनी शुरू कर दी। बाद में हाफ साहब से मेरी अच्छी खासी पटाई भी हुई इस मौजू पर। समझाने का मकसद यह है कि ये हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए अजान देने का, ये शौक और ये तड़प होनी चाहिए अजान देने की, और ये बेहतरीन इबादत है, मामूली इबादत नहीं है। इसका जो सवाब गिना ही नहीं जा सकता। हर बंदा ये चाहेगा कि इसका जरूर सवाब मुझे मिल जाए। और अभी मैं घर में हूं, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अजान का जवाब दो, जिस तरह मुअज्जिन कहता है उसी तरह अजान का जवाब दो। फकूलु मिस्ला मा यकूलुल मुअज्जिन, उसी तरह कहो जिस तरह के मुअज्जिन कहते हैं। मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो आपने उसका जवाब देना अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के जवाब में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह के जवाब में अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहना है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहना है। बाद लोग अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह के जवाब में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। वो अल्लाह के रसूल के जो अल्फाज हैं वो ये हैं, फकूलु मिस्ला मा यकूलुल मुअज्जिन, उस तरह कहो जिस तरह मुअज्जिन कहते हैं। और मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहते हैं। और वो वाली बात के जिस वक्त अल्लाह के रसूल का नाम दिया जाए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए, तो वो अजान के अंदर नहीं है। अजान के अंदर अल्लाह के रसूल का हुक्म मिल रहा है हमें कि जिस तरह मुअज्जिन कहता है उसी तरह को। बाद लोग ये ऐसे अंगूठे चूमते और आंखों को हाल लगाते, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल भी साबित नहीं है। कोई ऐसी रिवायत नहीं है, कोई ऐसी दलील नहीं है, ये सिर्फ बात की इख्तिरा है, बिदत है, अल्लाह के रसूल से ये साबित नहीं है। उसके बाद हय्या अलस्सलाह के जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना है। हय्या अलफलाह के जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना है। क्यों हय्या अलस्सलाह के जवाब में हय्या अलस्सलाह क्यों नहीं कहा गया, और हय्या अलफलाह के जवाब में हय्या अलफलाह क्यों नहीं कहा गया? असल में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का मतलब होता है कि नहीं है मेरे पास नेकी करने की ताकत और गुनाह से बचने की ताकत, मगर सिर्फ अल्लाह के साथ। मैं नेकी करूंगा तो अल्लाह की मर्जी से, गुनाह करूंगा तो अल्लाह की मर्जी से, खुद मैं कुछ नहीं कर सकता। या गुनाह से बचूंगा तो अल्लाह की मर्जी से, नेकी करूंगा तो अल्लाह की मर्जी से, खुद मैं कुछ नहीं कर सकता। अब क्या है यार सलाह नमाज की तरफ आओ, कहीं बंदे के दिल में ये ना आ जाए मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, मैं तो क्या हूं, कमाल हो चुका हूं मैं। नहीं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मेरे पास कहां ताकत है कि मैं जाके नेकी करूं, ये अल्लाह की तौफीक है। हय्याल अलफला लोगों कामयाबी की तरफ आओ, तो बंदा कहता है मैं कैसे कामयाब हो सकता हूं, मेरे पास तो इतनी इस्तेआत और ताकत नहीं है। हाँ, अल्लाह मुझे ताकत देता है, अल्लाह मुझे इस्तेआत देता है कि मैं कामयाबी की तरफ जाऊं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके जवाब में अल्लाह अकबर कहना है, उसके जवाब में ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे ऊपर दरूद पढ़ो, अदान खत्म हो जाए तो मेरे ऊपर दरूद पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दरूद पढ़ने के बाद ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति तामा والصلاه القائمه آت محمد الوسيله والفضيله وبعث مقاما محمودا الذي وعدته। बस ये इतने अल्फाज हैं। कुछ लोगों ने वद्दराजत रफिया और ये अल्फाज इस दुआ के अंदर ऐड किए जो कि हदीस के अंदर नहीं मिलते, खुद अपनी तरफ से दाखिल किए गए, हदीस के अंदर नहीं मिलते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों क़यामत के जन्नत में एक ऐसा मुकाम है जिसका नाम मुकाम महमूद है या मुकाम वसीला है, और वह सबसे ऊँचा मुकाम है, और अल्लाह ने वो सारी कायनात में से एक बंदे को देना है, और मुझे यकीन है वो मैं होऊंगा। मेरे उम्मतियों मेरे लिए अल्लाह से वसीला मांगा करो, मुकाम महमूद मांगो। जो बंदा अजान के बाद ये दुआ पढ़ेगा हल्लत लहू शफाअती यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन उसकी सिफारिश मैं करूंगा। अभी मैं घर में हूं, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया, मुझे अजान का जवाब देने का सवाब और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। उसके बाद इस दुआ करने के बाद यह दुआ है, अशहदु अल्ला इलाहा वहदहु ला शरीक ला व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रदीतु बिललाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व मुहम्मदिन नबियन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अज़ान के बाद जो बंदा यह दुआ पढ़ता है उसके लिए जन्नत लिख दी जाती कि इस बंदे के लिए जन्नत है। अभी मैं घर में हूं, अज़ान हो गई, अज़ान के बाद मैंने वुज़ू किया, वुज़ू करने से पहले मैं तहारत करता हूँ, उसका मुझे अलहदा सवाब मिलता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु से एक यहूदी ने कहा, और सुना है कि तुम्हें तुम्हारे नबी ने हर बात समझाई है, हर बात बतलाई है? कहा हाँ, हमें हमारे नबी ने हर बात बतलाई। कहता सुना है बैतुल खला में बैठने का तरीका भी तुम्हें तुम्हारे नबी ने बताया? तो सलमान फारसी कहते हैं हाँ, बैतुल खला में बैठने का तरीका भी बताया है, मेरे नबी ने फरमाया कि बाएं पांव पे जोर डाल के ऐसे अल्लाह के रसूल बैठा करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो तरीका भी सिखाया। उसके बाद वुजू करते हैं, वुजू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, सुन्नत के तरीके के मुताबिक वुजू, सुन्नत के तरीके के मुताबिक वुजू करने के बाद जिस वक्त बंदा कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अभी सुन्नत के तरीके के मुताबिक वुजू शुरू करता है, बिस्मिल्लाह पढ़ के हाथ धोता है। तो हाथ धोने का तरीका ये कि इस तरह हाथ धोए और ये उंगलियों के दरमियान खलाल करना है। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया वखल्लिल बैन असाबिअ, अपनी उंगलियों के दरमियान खलाल करो, खाली जगह को पुर करो। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो अपने हाथों को धोता है उसके हाथ में जितने गुनाह किए होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं, सगीरा गुनाह। अभी मैंने सिर्फ हाथ धोए, मेरे हाथों के गुनाह खत्म। अब हाथों के गुनाह थोड़े मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं। फिर कुली करता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुली करो और नाक में पानी डालो। ये दो तरह की रिवायात है, एक रिवायत तो ये कि इकट्ठा पानी ले चूल्हों में, आधा मुंह में आधा नाक में, आधा मुंह में आधा नाक में, और एक रिवायत ये है कि तीन दफा कुली करो और तीन दफा नाक का मस्सा करो। दोनों तरह साबित है, लेकिन वो जो रिवायत है कि कुली करो और नाक का मस्सा करो इकट्ठा, ये बुखारी की रिवायत है। और वो जो दूसरी है वो तलहा बिन मुफस्सिल रज़ी अल्लाहु अन्हु से हदीस के रावी है और वो दूसरी किताब के अंदर मिलती है। दोनों तरह अमल दुरुस्त। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो बंदा कुली करता है और नाक का मसा करता है उसके नाक में और मुंह में जितने गुनाह किए होते हैं वो सारे निकल जाते हैं। हमारे मुंह के अंदर क्या है? हमारी जुबान। और जुबान को क्या जाता है? फितनों की जड़ है। तो जितने गुनाह इस जुबान ने किए होते हैं सगीरा, अल्लाह उसको माफ कर देता है। फिर इंसान चेहरा धोता है यहां से लेकर यहां तक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए जिस वक्त चेहरा धोता है उसके गुनाह निकल जाते हैं। वखल्लि लिहयतहु, और अपनी दाढ़ी का खिलाल करें, जो दाढ़ी है उसका खिलाल करें। अच्छा मुझे ये एक बात बताएं, आपसे एक सवाल करता हूँ, मैं चेहरा धोऊं मेरे गुनाह निकल जाएं, और अगर मेरा चेहरा हो ही गुनहगार, मुस्तकिल और पक्का गुनहगार हो, मुस्तकिल 24 घंटे का गुनाह मेरे चेहरे पर लगाओ, आप लोग समझ गए ना मेरी बात को, मैं जो कहना चाह रहा हूं जी, 24 घंटे का गुनाह है जिसको हम उठाए फिरते हैं, साथ दिए फिरते हैं, वुजू करते हैं चेहरे के गुनाह खत्म हो जाते हैं, लेकिन वुजू करने के बाद अगर मैं फिर वही गुनाह करूं, ये नहीं है कि एक दफा वुजू कर लिया तो अगला वुजू करने आया तो फिर चेहरा धो लिया तो ये गुनाह माफ हो जाएगा। हो सकता है, मैं ये नहीं कहता, हो सकता है कि इस गुनाह की वजह से आपका वुजू ही ना होता हो। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होता, क्योंकि इसकी कोई दलील नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले को इतना नापसंद किया कि वो मेरे चेहरे से गुनाह उतरे ही ना। एक गुनाह होता है कभी कभार हो जाए, एक जो गुनाह होता है ना मुस्तकिल, वो तौबा के बगैर माफ नहीं होता, चेहरे से सारे गुनाह उतर गए। फिर उसने बाजू धोए तो बाजुओं ने जितने गुनाह किए होते हैं वो सारे उतर जाते हैं। अब मैं कहूँ जी बाजू ने गुनाह क्या किए, मैं सीढ़ी उठा के लाता हूँ फिल्म की, किसने गुनाह किया? मेरे बाजू ने। मैं कोई ऐसा गुनाह का काम करता हूँ जो मैं उठा के लाता हूँ फिर मैं उसको देखता हूँ, मतलब टीवी है मैं उठा के लेके आता हूँ हाथों पे, तो ये मेरे हाथों ने गुनाह किया है, मेरे बाजुओं ने, मेरे कंधों ने गुनाह किए। जिस वक्त वो धोता है तो वह यहाँ से निकल जाते हैं। फिर सर का मसा करता है, बहुत लोगों को सर का मसा नहीं करना आता, बल्कि बहुत सौ को सर का मसा नहीं करना आता, बाजू धोने तो यहाँ तक, कोहनियों तक, अल्लाह के रसूल ने फरमाया यहाँ से गुनाह निकल जाएंगे, फिर सर का मसा करना है। तो ये देखिए, ये तीन उंगलियाँ मेरी और ऊपर ये ऐसे तीन नीचे उंगली वाली मिला देनी, और ये फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया सर के अगले हिस्से से शुरू करो ऐसे, और ये गर्दन तक ले जाओ, गर्दन से फिर इसी तरीके से वापस ले आओ। मेरा सर भी बहुत सारे गुनाह करता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया दरमियान से मांग निकालो, मैं साइड से मांग निकालता हूँ। या आजकल तो वो जदीद से जदीद स्टाइल निकल आए, ये स्पाइक्स बनाए जा रहे हैं, यहाँ से कटवाया जा रहा है, यहाँ से कटवाया जा रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि क़यामत के करीब औरतों के सर ऊँटों के कुहानों की तरह हो जाएंगे, जिस तरह वो ऊँटों के जो सर होते हैं ना वैसे हो जाएंगे। तो आप देखिए जिस वक्त हम ये इस तरह के हेयर स्टाइल बनाते हैं ना, ये स्पाइक्स वगैरह बनाते हैं, इस तरह के स्टाइल बनाते हैं, तो वो सेम ऊँटों के जैसे हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कुर्बे क़यामत ऐसे हो जाएंगे। बेहतरीन तरीका ये अल्लाह के रसूल ने दरमियान से मांग निकाली, दरमियान से निकालो, मेरा सर भी गुनाह करता है। अल्लाह के रसूल की सुन्नत की मुखालफत गुनाह है कि नहीं? ज़रूर है। फिर उसके बाद कान, कान तो करता ही गुनाह है, सवाब तो कभी कभी लेता है। गीबत सुन रहा है, चुगली सुन रहा है, झूठ सुन रहा है, गाने सुन रहा है, फिल्में सुन रहा है, ड्रामे सुन रहा है, इसकी सुन रहा है, उसकी सुन रहा है, ये बेचारा बस सुनने में ही मसरूफ रहता है। अल्लाह का नाम तो कभी कभी सुनता है, कलामुल्लाह तो बहुत कम सुनता है। अब तो अजान भी वो दब गई है, कुछ गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दिया था उनके ऊपर कि अजान के लिए स्पीकर कम कर दो, कुछ हमारे मौलवियों ने स्पीकरों पर पाबंदी लगाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है कि तुमने तकरीर करनी है तो अंदर ले स्पीकर में कर लो, लाजमी पूरे दो दो मोहल्लों को तंग करना, चल वो भी खत्म। तो कलामुल्लाह सुनना, कुछ हमारे टीवी ने ये कलाम खराब कर दिया है कि पहले अजान सुन ली जाती थी, वॉल्यूम कम करने से आप अजान सुनते नहीं है, याद रखें वॉल्यूम कम हो गया तवज्जो किधर है? टीवी के ऊपर ही। क्या आप टीवी देखते हुए अजान का जवाब दे पाते हैं? नहीं दे पाते ना, तो फिर वॉल्यूम कम करने का क्या फायदा? बुराई तो वैसे ही चल रही है, सिर्फ उसका गला दबाया आपने, चल वैसे ही रही है। फिर उसके बाद कानों का मसा करना है, ये उंगलियां ऐसे लेके कानों में घुमा के पीछे से ऐसे अंगूठों को कर लेना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कान ने जितने गुनाह किए वो सारे निकल जाएंगे। फिर पाँव को धोना है, तो ये मेरी छोटी उंगली देख रहे, जिसको हम छिंगली कहते हैं, पंजाबी में चीची कहते हैं, इसको अपने पाँव की उंगलियों के दरमियान फेरना है, खलाल करना, और फिर तीन दफ़ा पाँव धोने हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया पाँव ने जितने गुनाह किए होंगे वो सारे मिट जाएंगे। और गुनाह करने के लिए हमें पाँव ही लेकर जाते हैं, और कौन सी चीज़ लेकर जाती? सारे गुनाह धुल गए, अब बंदा पाक और साफ हो गया। फिर जिस वक्त ये दुआ पढ़ते हैं अशहद वल्लाह शरीक वशदुल्लाहम्मदू उमर रजील्ला कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो बंदा वुजू करने के बाद ये दुआ पढ़ता है ना, उसके लिए जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए जाते हैं, वो जिस दरवाजे से मर्जी चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। अभी मैं घर के अंदर वुजू कर रहा हूँ, वुजू से पहले एक चीज़ होती है मिसवाक। अल्लाह हमें माफ़ करे, हमसे ये सुन्नत छूट गई है, अक्सरियत से छूट गई है। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस मामले के अंदर माफ़ करे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अस्सिवाक मतहरतुल लिलफम, कि मिसवाक मुंह को साफ करने वाली है, वमरवातुल लिरब, और अल्लाह को राजी करने वाली है। दो फायदे, एक तो मुंह को साफ करती है, दूसरा अल्लाह को राजी करती है। हमारी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त घर में आते तो सबसे पहला काम कौन सा करते? काम मिसवाक किया करते थे, इतनी मिसवाक करते थे कि ये खून निकलना शुरू हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी फेल भी यही था कि जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी आयशा के सीने और गर्दन के दरमियान सर रखे हुए, तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु आए और उनके कान पर मिसवाक लटकी हुई। अल्लाह के रसूल ऐसे देख रहे हैं हसरत भरी निगाहों से। हमारी आयशा ने पूछा अल्लाह के रसूल मिसवाक चाहिए? कहा हाँ मिसवाक चाहिए। हमारी आयशा ने मिसवाक ली चबा के, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक करवाई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक मा कुल्ली वुदू, अगर मैं अपनी उम्मत के ऊपर मुशक्कत ना समझता तो मैं हर वुदू के साथ उनको मिसवाक करने का हुक्म देता। जरा मुशक्कत थी कि पहले दख्त ढूंढेंगे फिर टहनी ढूंढेंगे, तो इस वजह से हर वुज़ू के साथ मिसवाक का हुक्म दिया। अल्लाह हमें इस सुन्नत के ऊपर भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये अभी मैं वुज़ू की है, मिसवाक की है, और मेरा रब राजी हो चुका है, मेरे सारे गुनाह माफ़ हो चुके हैं और मेरा रब राजी हो चुका है, अब मैं चलने के लिए आ रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन बंदे ऐसे हैं कि जिनके अल्लाह जमानत देता है कि अगर वह फौत हो गए तो सीधा जन्नत में जाएंगे। एक जिहाद फी सबीलल्लाह करने वाला, दूसरे नंबर पे घर में दाखिल होते वक्त अस्सलामु अलैकुम कहने वाला, और तीसरे नंबर पे मस्जिद में चल कर आने वाला। अगर मस्जिद में आते आते फौत हो गए तो मैं जमाने देता हूँ वो जन्नत में। अभी मैं मस्जिद में नहीं पहुंचा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा मस्जिद की तरफ चल के आता है एक कदम के बदले में एक नेकी और दूसरे कदम के बदले में एक गुनाह माफ होता है। मतलब मेरा घर यहां से 400 कदम 500 कदम दूर है, 600 कदम दूर है, तो मुझे 600 नेकियां मिल जाएंगी और मेरे 600 गुनाह माफ हो जाएंगे। और जिसका घर ज्यादा दूर है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बगैर वुजू के आते हैं एक नेकी मिलती है और एक गुनाह माफ होता है, और जो वुजू करके घर से निकलता है उसको हर कदम के बदले में 10 नेकियां मिलती हैं और 10 गुनाह माफ होते हैं। अभी मैं मस्जिद में दाखिल नहीं हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी कहता है कि मैंने दूसरे को देखा कि वो हर नमाज की तकबीर अल्लाह के साथ शामिल होता था और उसका घर मदीने के घरों में सबसे ज्यादा दूर घर था, और मैंने कभी नहीं देखा कि वो नमाज से पीछे रहा हो, और वो आता भी पैदल था। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदे तो गधा रख ले, घोड़ा रख ले, कोई सवारी रख ले तो उस पर मस्जिद में आ जाएगा। तो कहता है मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जो बंदा मस्जिद की तरफ पैदल चल के आता है उसके हर कदम के बदले में एक नेकी मिलती है, एक गुनाह मुआफ होता है। मैं इस चीज को पसंद नहीं करता हूं कि मैं सवारी पे सवार होके और मेरा ये अजर सवाब जाया हो जाए। और एक रिवायत के अंदर यह मिलता है कि मैंने उसको कहा कि भाई तू इतनी दूर से चल के आता है नमाज पढ़ने के लिए, तू ऐसा कर कि मस्जिद के करीब घर ले ले, मस्जिद के करीब आ जा। कहता मुझे ये पसंद नहीं है कि मेरा घर मस्जिद के पास हो। अब हर बंदा कहेगा यार कितनी सआदत वाली बात है कि मस्जिद के पास घर हो, और ये कहता है मुझे पसंद नहीं है कि मेरा घर मस्जिद के पास हो। उसको पकड़ा अल्लाह के रसूल के पास ले, अल्लाह के रसूल ये कहता है कि मेरा घर मस्जिद के पास हो मुझे पसंद नहीं है। अल्लाह के रसूल ने पूछा अभी क्यों? अल्लाह के रसूल आप ही ने तो कहा है कि जो बंदा जितनी दूर से चल के आएगा उतनी नेकियां मिलेंगी, उसके कदमों में उतने गुनाह माफ होंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरा ये अजर व सवाब ज़ाया हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसको छोड़ दो, ये अल्लाह से रहमत की उम्मीद रखता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक कबीला था, वो मस्जिद के करीब कुछ मकान खाली हुए तो वो मकान लेने के लिए आ गए कि अल्लाह के रसूल हम मस्जिद के करीब आ जाते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर मेरा कहा मानो तो मस्जिद के करीब ना हो, दूर घर लो, जितनी दूर से चल के आओगे अल्लाह ताला तुम्हें उतना ज्यादा अजर व सवाब देगा। जिसने नमाज पढ़नी है वो 4 मोहल्ले छोड़ के भी आ जाएगा, और जिसने नहीं पढ़नी है अपने साथ देख ले क्या है, स्नोकर क्लब है, कोई पढ़ता है? 5 टाइम इनके कान में अजान की आवाज जाती है, नहीं पढ़ते। अभी मैं मस्जिद के अंदर नहीं पहुंचा, फिर मैं मस्जिद के करीब आ गया, और जिस वक्त मैं मस्जिद में दाखिल हुआ दाया पांव अंदर रखा, أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك। अल्लाह के रसूल ने बोला जो कोई बंदा मस्जिद में दाखिल होते वक्त ये दुआ पढ़ लेता है शैतान कहता है ये मुझसे दूर हो गया, ये मेरे हाथों से निकल गया। लंबी दुआ है, छोटी दुआ पढ़ लो, اللهم افتح لي أبواب رحمتك, अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दे। ये मैं मस्जिद में दाखिल हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बंदा सुन्नत के तरीके के मुताबिक वुजू करता है, और वुजू करके जिस वक्त वो मस्जिद में दाखिल होता है तो अल्लाह का मेहमान होता है। किसका मेहमान होता है? अल्लाह का मेहमान होता है। घर किसका है? तो उसके अंदर जो आएगा वो किसका मेहमान होगा? अल्लाह का मेहमान होता है। और वह हदीस मैंने आपको सुनाई है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो बंदा सुबह के वक्त मस्जिद में आता है तो अल्लाह ताला कहते हैं मेरा बंदा मेरे घर में आया, इसके लिए जन्नत में नाश्ता तैयार करो। और जिस वक्त शाम को चल के आता है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह कहते हैं मेरा बंदा मेरे घर में आया, इसके लिए शाम का खाना तैयार करो। और मैं अल्लाह के घर में आता हूँ, अल्लाह का मेहमान बनता हूँ, मुझसे ज्यादा खुशनसीब कौन होगा? मैं किसी बड़े का मेहमान बन जाऊं, MP MLA का मेहमान बन जाऊं, मैं कहता हूं मैं उसके घर गया था, और वो ताज्जुब से देखते यार तू उसको जानता है? कहता हाँ मेरी अच्छी सलाम दुआ है, और मैं अल्लाह के घर में आके अल्लाह का मेहमान बनूं तो मुझसे ज्यादा खुश नसीब कौन होगा कि अल्लाह मेरा मेजबान है, मैं उसका मेहमान हूं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा वुजू करता है, वुजू सुन्नत के तरीके के मुताबिक करता है, उसके बाद वो 2 रकत नमाज अदा करता है, और 2 रकत नमाज में उसका दिन इधर उधर नहीं जाता, उसके ख्याल काबू में रहते हैं, वो सिर्फ नमाज के ऊपर तवज्जो करता है, अल्लाह से डर के नमाज पढ़ता है। जिस वक्त वो सलाम फेरता है वो गुनाहों से ऐसे पाक और साफ होता है जैसे उसकी माँ ने उसको आज ही छला है। हम मस्जिद में आगे दो रकत पढ़ते हैं, अभी मैंने दो रकत पढ़ी और अभी जमात खड़ी नहीं हुई, अभी जमात नहीं खड़ी हुई। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ला युरद्दु दुआउ बैन अल अज़ान वल इकामा, अज़ान और इकामत के दरमियान दुआ रद्द नहीं की जाती, जो दुआ मांगोगे अल्लाह कबूल करेगा। हम भागते फिरते हैं, दुआ कर दो जी, दुआ कर दो जी, दुआ कर दो। हर बंदा दूसरे कहता है यार मेरे लिए दुआ कर, मेरे लिए दुआ कर, अच्छी बात है कहना चाहिए, लेकिन जिस वक्त अजान हो तुम मस्जिद में हो, इधर दो रकत पढ़ के बैठो, दस मिनट उठे हैं जमात में हाथ उठा लो दुआ के लिए, जो मांगना है रब से मांगो, अल्लाह सब कुछ देगा, क्योंकि दुआ उस वक्त रद्द ही नहीं होती। और अभी जमात खड़ी नहीं हुई, फिर जिस वक्त जमात खड़ी हो जाती है अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा जमात के साथ नमाज अदा करता है, जमात के साथ नमाज अदा करता है तो नमाज अदा करने के बाद एक दूसरा आदमी आता है वो अकेला नमाज अदा करता है, उसको एक नमाज का सवाब मिलेगा, इसको 27 नमाजों का सवाब मिलेगा, 27 नमाजों का सवाब अकेले नमाज पढ़ने से बेहतर है। हमारी आदत और रूटीन ये है कि फजर की नमाज अक्सरियत उम्मत मुस्लिमा घरों में पढ़ती है, और उस वक्त पढ़ती है जिस वक्त नमाज का वक्त खत्म हो चुका होता है, जबकि अकेले अकेले नमाज पढ़ने का कोई सवाब नहीं है, सिर्फ एक नमाज का है, और जमात के साथ पढ़ने का 27 गुना सवाब है। फिर जमात हो जाती है, नमाज के बाद मैं सुनन पढ़ता हूँ, नवाफिल पढ़ता हूँ, उनकी तरह मैं आता हूँ, ये मेरी नमाज थी। नमाज के बाद मैं मस्जिद से बाहर निकल आता हूँ तो क्या दुआ पढ़ता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, अल्लाह मैं तुझसे तेरा फजल मांगता हूँ, अल्लाह से उसकी रहमत भी मांग ली, अल्लाह से उसका फजल भी मांग लिया, और ये मेरी नमाज के फजाइल है। अब आइए अलग अलग नमाजों के सवाब की तरफ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस बंदे ने फजर की नमाज जमात के साथ अदा की, फजर की नमाज जमात के साथ अदा करता है और इशा की नमाज जमात के साथ अदा करता है, अल्लाह ताला उसको पूरी रात के क्याम का सवाब दे देते हैं। तहज्जुद तो हम में से कम ही पढ़ते हैं, हम भी गुनहगार हैं, इस मामले के अंदर शामिल हैं, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे और हमें तौफीक दे कि हम तहज्जुद की नमाज अदा कर सके। सच्ची बात है जिस वक्त हमने फराइज से गफलत की है तो नवाफिल खुद ब खुद छूट गए, जो बंदा फराइज से गफलत करता है उससे नवाफिल छूट जाते, और जो फराइज को इख्तियार करता है अल्लाह उसको नवाफिल पढ़ने की तौफीक दे देता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के करीब कर देने वाली सबसे ज्यादा चीज वो फराइज को अदा करना है, फर्ज नमाज को, फर्ज रोजे को, फर्जी हज को, ज़कात को, जिहाद को अदा करना ये अल्लाह के नजदीक बंदे को बहुत ज्यादा महबूब बना देती है। और जिस वक्त वो सात नवाफिल भी पढ़ता है तो बंदा अल्लाह का मुकर्रब बन जाता है, जिसको हम कहते हैं ना अल्लाह का वली, वो बन जाता है, फराइज के साथ साथ नवाफिल अदा करता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने फजर और ईशा की नमाज जमात के साथ अदा की अल्लाह उसको पूरी रात के क़याम का सवाब देते हैं। अब मैं सारी रात मजे से सोया और सारी रात तहज्जुद का सवाब मेरे खाते में लिख दिया जाता है, अगर मैं तहज्जुद की नमाज में कितने पारे तिलावत कर सकता हूँ सारी रात में, वो सारा सवाब मुझे मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बशीरिल मशाईन बिदुलल, अंधेरों में चलने वालों को खुशखबरियां दे दो जो अंधेरों में चल के मस्जिद की तरफ आते हैं, बिनूरी ताम यौमिल कियामा के क्यामत वाले दिन इनके लिए मुकम्मल रोशनी होगी, मुकम्मल रोशनी। क्यामत वाले दिन एक मुकाम होगा जिसका नाम है पुल सिरात, मैंने और आपने सुना है इसका नाम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिजली की तेजी से निकल जाएंगे, उसको क्रॉस कर देंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आंधी की तरह तेज निकल जाएंगे और उसके उसके ऊपर कड़े लगे हुए हैं, इतने बड़े बड़े लगे हुए हैं जो बंदे को जख्मी करेंगे और वह जख्मी होकर जहन्नम में गिर जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो इतनी तेजी से गुजर जाएंगे कि उनको वो कंडे वो कांटे कुछ नहीं कहेंगे, बिजली की तेजी से, और कुछ आंधी की तेजी से, हवा की तेजी से निकल जाएंगे, कुछ जानवर की तेजी से निकल जाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो पैदल चल के जाएंगे और उनके पांव जख्मी हो चुके होंगे लेकिन क्रॉस कर दें, कुछ ऐसे होंगे जो घिसट के सिसक सिसक कर जा रहे होंगे, आधा क्रॉस करेंगे गिर जाएंगे, कट कट के गिर रहे होंगे जहन्नम के अंदर क्योंकि अंधेरा। लेकिन उन लोगों के लिए रोशनी होगी उस अंधेरे में, उन लोगों के लिए रोशनी होगी जो फजर और ईशा की नमाज मस्जिद में जमात के साथ अदा करें। क्यामत वाला दिन होगा मुनाफिकीन भी कहेंगे यार ये देखो मुसलमानों के पास रोशनी है, इसी रोशनी में हम भी पुल सिरात क्रॉस कर लेते हैं। يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، وہ کٹ کر کے گرنے لگیں گے، ایمان والوں سے کہیں گے ٹھہرو ہمیں بھی تھوڑی سی روشنی دے دو، ہم اس روشنی سے تمہارے ساتھ پل کو کراس کر لیں، تو ایمان والے کہیں گے کی نرجعوا وراءکم، دنیا میں واپس چلے جاؤ، فلتمسوا نورا، وہاں سے روشنی تلاش کرو، ہم اندھیروں میں چلے تھے، ہم اس وقت مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے گئے تھے جس وقت تم بستروں میں آرام سے سوئے ہوئے تھے، تمہیں اپنی نیند پیاری تھی، ہمیں اپنے رب کی عبادت پیاری تھی، تمہیں اپنا بستر پیارا تھا اور مجھے رب کو سجدہ کرنا پیارا تھا، تمہیں اپنا آرام پیارا تھا اور مجھے بے آرام ہونا پیارا تھا، سردی کی رات تھی تو گرم بستر میں لپٹا ہوا تھا اور میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے ٹھنڈی یخ رات میں مسجد میں پہنچتا تھا، گرمیوں کی چھوٹی راتیں تھی تو نیند پوری کرنے کے چکر میں رہتا تھا اور میں عبادت کرنے کے چکر میں رہتا تھا، آج میرے لیے روشنی ہے تیرے لیے روشنی نہیں ہے، فلتمسوا نورا، جا دنیا میں جا، یہ لائٹ اس کی بیٹری اس کا سوئچ دنیا میں نماز ہے اور وہ فجر اور عشاء کی نماز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی جو دو سنتے ہوتی ہیں نا پہلے دو سنتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے ان سب سے بہتر فجر کی دو سنتے ہیں، سب سے بہتر میرے سامنے سونے کے چاندی کے ہیروں کے جواہرات کے کھانے پینے کے پہاڑ لگا دیے جائیں ان سب سے زیادہ مجھے محبوب فجر کی دو سنتے ہیں، بعض لوگ جس وقت جماعت کھڑی ہوتی ہے اس وقت فجر کی سنتیں ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا لا صلاۃ الا الصلاۃ المکتوبہ، کہ جس وقت فرضی نماز کھڑی ہو اس وقت سوائے فرائض کو کوئی چیز ادا نہ کرو، ہاں فجر کی نماز کے بعد تم دونوں سنتیں ادا کر لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہ کے رسول کے دور میں ایک بندے نے نماز پڑھی، دو رکعتیں پڑھی، تو اللہ کے رسول نے پوچھا تم نے کون سی نماز پڑھی، یہ اپنی پڑھی ہے یا ہمارے ساتھ پڑھی ہے، تو کہتا اللہ کے رسول میری فجر کی سنتیں رہ گئی تھی، تو اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کر لی، اس کو تقریری حدیث کہتے ہیں، جب اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کر لی تو مطلب جائز ہے، نماز کے بعد ادا کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس بندے کو سرخ اونٹنیوں سے بھی بہترین چیز مرغوب ہو، سرخ اونٹنیوں اس وقت یہ گاڑیوں کی طرح ہوتی تھی، جو اس سے بھی اچھی چیز چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ فجر کی نماز کی دو سنتیں ادا کرے، اب فجر کی نماز ادا کی اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیارا پیکی دیتے، اللہ کے رسول نے فرمایا سورہ طلوع ہونے تک جو بندہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اور ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے تقریباً یہ نماز کے بعد پون گھنٹہ 55 منٹ بنتے ہیں یا ایک گھنٹہ ہی بن جاتا ہے، جو بندہ نماز ادا کرنے کے بعد جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بعد وہیں بیٹھا رہتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے قرآن پڑھتا ہے کچھ اور ذکر کرتا ہے، جس وقت سورہ طلوع ہوتا ہے تو دو رکعت نماز اشراق کی ادا کرتا ہے، اور جس وقت وہ اشراق کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب دیتے ہیں، کتنا مشکل ہے حج کرنا اس دور میں اور عمرہ کرنا کتنا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دیتے ایک حج کا اور ایک عمرے کا، اور حج کا ثواب کیا حج مبرور کا، جس بندے کا حج قبول ہو گیا سوائے جنت کے اس کی اور کوئی جزا نہیں ہے، تو ڈائریکٹ جنت میں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے جو بندہ فجر کے بعد مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اور اشراق کی نماز پڑھ کے نکلتے، ابھی چلیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز ادا کرتا ہے نماز کے بعد قرآن کی ایک آیت تلاوت کرتا ہے یا دو آیتیں تلاوت کرتا ہے یا تین آیات تلاوت کرتا ہے، ایک آیت تلاوت کرتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک سرخ اونٹنی سے بہتر ہے، دنیا کی ایک گاڑی سے بہتر ہے، دو کرتا ہے تو دنیا کی دو گاڑیوں سے بہتر ہے، تین کرتا ہے تو دنیا کی تین گاڑیوں سے بہتر ہے، ہم دنیا کمانے کے چکر میں نماز چھوڑتے ہیں اور اللہ کے رسول دنیا چھڑوانے کے لیے ہمیں نماز کا کہہ رہے کہ جتنی آیات قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا وہ دنیا سے بہتر ہے، دنیا دلیل ہوگی اس کے پاس، اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ جتنی دیر تک وضو کی حالت میں مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، ابھی آپ نماز کے فضائل سننے ہیں تو سنیے، جو بندہ وضو کرتا ہے اور وضو کے بعد جب تک وہ مسجد میں رہے گا جب تک مسجد میں رہے گا اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور کون سے فرشتے، عام فرشتے بھی نہیں، وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، الذین یحملون العرش وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہے, ومن حولہ, اور جو عرش کے ارد گرد ہے. اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے, اس فرشتے کو اٹھانے والے کتنے بڑے ہوں گے. مسند ابی اعلیٰ کے اندر حدیث ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک فرشتہ ساتویں زمین سے شروع ہوتا ہے اور ساتویں آسمان تک جاتا ہے. اتنا بڑا ایک فرشتہ وہ جس نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے, اور اٹھایا کتنے فرشتوں نے؟ آٹھ نے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, آٹھ فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. اتنا بڑا عرش اور اس کو اٹھانے والے آٹھ فرشتے, اندازہ کیجیے وہ فرشتے کتنے بڑے ہوں گے. وہ فرشتے دعا کس کے لیے کرتے ہیں؟ مجھ جیسے گنہگار کے لیے, مجھ جیسے کمزور, عاجز, ناکارا, بے بس, لاچار, بالکل ہی گیا گزرا, گناہوں کے اندر لٹا ہوا, پٹا ہوا, غرق, کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ کی. ایسے آدمی کے لیے وہ دعا کرتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہو. من حولہ یسبحون بحمد ربہم, وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا, اور ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لے کر آئے, نماز کے لیے آئے. اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے کیا ہے وہ فرشتے؟ کیا کہتے ہیں؟ میرے لیے کوٹھی بنگلہ کا نہیں مانگتے, یستغفرون ربہ, اس کو معاف کرتے ہیں. اللہ اس کے گناہ بہت زیادہ ہے, اللہ تو اس کو معاف کر دے, اللہ تو اس کو بخش دے. شاید میں اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگتا ہوں, لیکن مسجد میں آنے کی وجہ سے, نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے ان فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے کہ تم میرے بندے کے گناہوں کی معافی مانگو, گناہ میں کروں, گناہ میں کروں, لذت میں حاصل کروں, مزے میں لوں, اور بخشش مانگے فرشتے. کیا کہتے ہیں؟ یہ چوبیسویں پارے کی آیات ہے, حدیث نہیں, قرآن کی آیات ہے, چوبیسویں پارے کی. ربنا وسعت کل شیء رحمہ وعلما, اللہ تیرا رحمت اور تیری علم بہت وسیع ہے, ہر چیز کو ڈھانپنے والی ہے. فاغفر للذین تابوا, اللہ جو دو توبہ کر رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کے, اللہ سب کو معاف کر دے, اللہ سب کو بخش دے. واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم, اور اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا. پہلے نمبر پہ میرے لیے بخشش مانگتا ہے, پھر کہتا ہے اللہ اس کو سیدھے رستے پہ چلا, تیسرے نمبر پہ کہتا ہے اللہ اس کو جہنم کے عذاب سے بچا, چوتھے نمبر پہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم, اللہ تو نے اسے جنت کا وعدہ کیا اور یہ اسی جنت کی لالچ میں مسجد میں آیا ہوا ہے, مسجد میں وضو کر کے بیٹھا ہوا ہے, اللہ تو اس کو جنت دیتے. چوتھے نمبر پہ جنت مانگتے, پھر صرف میرے لیے نہیں, ومن صلح من آبائهم, اللہ اس کے والدین کو بھی معاف کرتے. میرے والدین کے لیے دعا کرتا ہے فرشتہ, یا اللہ اس کے والدین کو معاف کر دے, اس کے والدین کو بخش دے, اس کے والدین کو جہنم کے عذاب سے بچا اور جنت میں داخل کر دے. پھر صرف میرے والدین کے لیے نہیں, وازواجہم, یا اللہ اس کی بیوی کو بھی معاف کرتے, اس کی بیوی کو بھی بخش دے, اس کی بیوی کو بھی جنت میں داخل کر دے. آپ حضرات یہاں پہ تشریف فرمائے, اوپر میری مائیں اور میری بہنیں بھی ہیں, ان سے گزارش کروں گا میری ماں اور میری بہنوں مسجد میں آیا کرو. کچھ لوگ عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے روکتے ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ من المساجد, کہ اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ آگے نماز پڑھا کرتے تھے, پیچھے خواتین پڑھا کرتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عورتوں کی جو بہترین صف ہے وہ آخری صف ہے, مردوں کی بہترین صف پہلی صف ہے. عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے بلال یا صالح, انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو مسجد میں نہیں جانے دوں گا, تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اسے قطع کلامی کر لی, کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کو مسجدوں میں لے کر جاؤ, اور تو کہتا کہ میں اپنی بیوی کو مسجد میں نہیں جانے دوں گا. وہ بھی آئے, وہ بھی سجر و ثواب سے حقدار پا لے, اپنا حق لے لے, اپنا حصہ لے لے, کہ اس ثواب سے محروم نہ ہو جائے, ان کو بھی پتہ لگے دین کیا ہے, اسلام کیا ہے, تاکہ آنے والی نسل کی وہ تربیت کر سکے. وَأَزْوَاجِهِمْ, اللہ اس کو بیوی کو معاف کر, وَذُرِّيَّاتِهِمْ, اللہ اس کی اولاد کو بھی معاف کرتے. یہ قرآن ہے, میری بات نہیں ہے. کتنی چیزیں مانگتا ہے, گناہوں کی بخشش مانگتا ہے, جنت مانگتا ہے, جہنم سے پناہ مانگتا ہے, سیدھا رستہ مانگتا ہے, میرے لیے مانگتا ہے, میرے والدین کے لیے مانگتا ہے, میری بیوی کے لیے مانگتا ہے, میری اولاد کے لیے مانگتا ہے, باقی رہ کے آگے اور کیا چاہیے مجھے؟ سب کچھ تو مل گیا, اور میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں, میں نے وضو کیا ہوا, صرف مسجد کے اندر بیٹھا ہوا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے, जितनी देर तक वो अपनी जगह पे बैठा रहेगा अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते रहेंगे। होता यह है कि इस्लाम फेरते हैं, लोग जल्दी से सुनते दुआ करके फौरन चले जाते हैं, हालांकि अल्लाह के रसूल ने इससे मना फरमाया कि नमाज के फौरन बाद सुनते ना पढ़ो, पहले जिक्र अज़कार कर लो या जगह बदल लो, ताकि शुबा ना हो कि यह बंदा अपनी नमाज रह गई थी उसको पूरी कर रहा है या सुनते पढ़ रहा है। जब तक वो जमात वाली जगह पे बैठा रहेगा, कुछ लोग अपनी सीट भी बदल लेते हैं, थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, ना हुआ करो, जब तक उसी जगह पे बैठे रहोगे अल्लाह ताला की रहमत के फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआएं करते रहेंगे। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे जिस्म के अंदर 360 जोड़ है, हमारे जिस्म में हड्डियों के जो जोड़ है वो 360 है, और हर जोड़ पे सदका है। अब बंदा हर जोड़ का सदका देने लगे तो 360 रुपए रोज के बनते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो बंदा 2 रकत इशराक की नमाज अदा करते, सूरह तुलू होने के बाद इशराक की नमाज अदा करता है, उसके 360 जोड़ों का सदका अदा हो जाता है। अगर मैं ये चाहूं कि यार मेरे हाथ के सारे काम पूरे हो जाए, सुबह से लेकर शाम तक जितने काम है वो सारे के सारे ठीक हो जाए जिस तरह मैं चाहता हूं, हर बंदे की यही ख्वाहिश होती। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो बंदा 4 रकत इशराक की नमाज अदा करता है, 2-2 करके 4 रकत इशराक की नमाज अदा करता है, शाम तक उसके जितने मामलात होते हैं, जितने काम होते हैं, वो सारे अल्लाह अपने जिम्मे ले लेता है। कोई होगा तो उसकी बेहतरी के लिए होगा, और अगर नहीं हुआ होगा तो वो भी उसकी बेहतरी के लिए होगा। और अपने काम मैं अच्छे तरीके से कर सकता हूँ या मेरा अल्लाह अल्लाह कर सकता है? मैं सिर्फ 4 रकत नमाज इशराक अदा करूँ, अल्लाह मेरे सारे काम अपने जिम्मे ले लेगा। फिर जोहर की नमाज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर की नमाज के लिए लोगों को तलकीन की कि लोगों जोहर की नमाज के लिए आओ। सहाबी कहते हैं कि हम जोहर की नमाज के लिए जिस वक्त मस्जिद में जाते तो मस्जिद नबवी की जमीन तप रही होती थी, और इतनी तप रही होती थी कि हम अपने हाथों में कंकरियां लेकर रखते थे, और जिस वक्त सजदे में जाते कंकरियां रखते उन पर सजदा करते ताकि हमारी पेशानियां ना जले। इस आलम में भी लोग जोहर की नमाज अदा करते थे। फिर असर की नमाज आ गई। असर की नमाज की तो कुरान में भी तलकीन है, हदीस में भी तलकीन है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाफिज़ू अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, लोगों दरमियानी नमाज की हिफाजत करो, लोगों दरमियानी नमाज की हिफाजत करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं की, हत्ता के ताइफ के अंदर भी पत्थर पड़े हैं ना तो अल्लाह के रसूल ने बद्दुआ नहीं की। अल्लाह के रसूल के ऊपर बड़ी बड़ी आजमाइशें आई, अल्लाह के रसूल ने यही कहा कि अल्लाह सबको माफ कर दे, सबको हिदायत दे दे, लेकिन जंगे उहद के अंदर या जंगे बदर के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असर की नमाज रह गई तो अल्लाह के रसूल के अल्फाज सुनिए, मला अल्लाहु बियूतहुम व कुबूरहुम नारन, अल्लाह इनके पेटों को और इनकी कब्रों को जहन्नम की आग से भरे, आग से भरे। शगलूना अनिस सलातिल वुस्ता, इन्होंने हमें नमाज असर से गाफिल कर दिया, नमाज असर में मशगूल कर दिया, हमें नमाज असर पढ़ने नहीं दी, अल्लाह इनको आग में डाले। ये इससे नमाज की अहमियत का अंदाजा होता है। एक आदमी उसने सारी जिंदगी लगा के घर बनाया, अच्छी खासी नौकरी की है, बच्चे हैं, बीवी है, सब कुछ है, लेकिन उसका मकान गिरा दिया जाए, उसकी बीवी और बच्चे हलाक कर दिए जाए, उसके वालिदैन को हलाक कर दिया जाए, उसका क्या हाल होगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया मनफातु सलातु नासरी, जिस बंदे की नमाज असर फौत होगी गोया उसका माल खत्म हो गया, उसके घर वाले खत्म हो गए, वो उस तरह कंगाल हो गए, सब कुछ होने के बावजूद वो आखिरत के मामले में कंगाल हो गया। ये असर की नमाज की फजीलत। मगरिब की नमाज, मगरिब की नमाज से अल्लाह के रसूल ने फरमाया 2 रकते पढ़ा करो, पहले जमात खड़ी होने से पहले अल्लाह के रसूल फरमाया सल्लू कबल मगरिब, सल्लू कबल मगरिब, सल्लू कबल मगरिब, 3 दफा अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मगरिब से पहले 2-2 रकते पढ़ो। फिर ईशा की नमाज है, और ईशा की नमाज के मुतल्लिक तो कई अहादीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया लोगों को तुम्हें पता लग जाए ईशा की नमाज और फजर की नमाज पढ़ने का कितना सवाब है, ला अतौहुमा वलौ हदवन, तो तुम्हें उस तरह चल के आना पड़े जिस तरह बच्चा चल के आता तो तुम मस्जिद में पहुंचो, या घिसट घिसट के भी आना पड़े तो तुम लोग मस्जिद में जरूर नमाज के लिए पहुंचो। फिर तहज्जुद की नमाज है, तहज्जुद की नमाज के तो अजर व सवाब के कहने ही क्या है, अल्लाह खुद आसमान दुनिया पे आता है बंदे की बात सुनने के लिए। ये मुख्तसरन मैंने आपके सामने नमाज के फजाइल रखे। फिर अल्लाह के रसूल ने सुन्नतों के फजाइल बयान किए कि जो बंदा दिन और रात में 12 रकात नमाज अदा करता है, सुनते 2 फजर से पहले, चार जोहर से पहले, दो जोहर के बाद, दो मगरी के बाद और दो इशा के बाद, ये कुल 12 रकते बनती है। जो बंदा 12 रकात नमाज अदा करता है अल्लाह ताला उसका एक महल जन्नत में बना देते हैं, जन्नत में उसका महल बन जाता है। और ये तो सिर्फ जाहरी बातें, जो नमाज के अंदर पढ़ना है उसका अजर व सवाब, जो नमाज के अंदर कुरान की तिलावत करनी है उसका अजर व सवाब, जो नमाज के अंदर दुआएं मांगनी है उसका अजर व सवाब, जो नमाज के बाद अज़कार करने है उसका अजर व सवाब। सवाब का, फजाइल का एक लामहदूद दरिया है, एक सैलाब है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, कभी ख़त्म नहीं होगा। मेरे अजीज भाइयों, ये है एक बंदे का मस्जिद में आकर जमात के साथ नमाज पढ़ने का कितना अजर व सवाब अल्लाह ने रखा है। और मेरे पास वक़्त ही ना हो मस्जिद में जाने के लिए, तो मुझसे ज़्यादा तो फिर बदनसीब कोई नहीं ना होगा, मुझसे ज़्यादा तो बदकिस्मत कोई नहीं होगा। आज जगह जगह पे मस्जिदें हैं, हुकूमत कहती है 500 गज के अंदर मस्जिद, 500 गज का फासला रखो, इसके अंदर मस्जिद नहीं होनी चाहिए, जबकि हमारे यहाँ मस्जिदें होती हैं और बेशुमार होती हैं, लेकिन नमाजी देख कर रोना आता है। और मस्जिदें बनाने वालों ने तो एक रात में भी बना दी हैं, और जैसे इकबाल कहता है ना, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमां की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों से नमाजी बन न सका। और मेरे अजीज भाइयों, जो दरस सुनने के लिए आए हो, एक जुमला याद रखो, अभी नहीं तो कभी नहीं। आज इस जगह पर बैठे अल्लाह से आहद करो, या अल्लाह आइंदा मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, और अगर छूट गई तो रो गिर गिराओ क्यों छूटी। ये मुझे कोई 5-10 मिनट ज्यादा मिल सकते हैं? अब्दुल जी साहब तुसी खड़े हो, मैं थोड़े हाल ही देखी जा रहा हूं, मैंने बहुत डर लगन दिया थोड़े खड़े हो तो ना। बस आखिरी बात है, कुछ लोग हमारे यहां कुछ इतराजात पेश करते हैं नमाज के ऊपर। किसी को कहा जाए ना कि भाई तू नमाज पढ़ने के लिए जा, तो उसका सबसे पहला बहाना होता है, जी मेरे कपड़े खराब है, मैं नहीं जा सकता, जी मेरे कपड़े खराब है। वो क्यों कह देता, उसको इतने फजाइल का पता नहीं। अब जिस बंदे के कपड़े खराब है ना, वो छूट नहीं सकता ये कह के जी मेरे कपड़े खराब है, वो बदतरीन गुनहगार आदमी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुजरे और कहा, इन दोनों कब्रों वालों को अजाब हो रहा है, और कोई बड़े गुनाहों की वजह से नहीं हो रहा, एक बंदा चुगली किया करता था और दूसरा पेशाब के छींटों से नहीं बचा करता था। अगर मैं नहीं बचता ना, ये हमारे ड्राइवर हजरात व दीगर महकमों के मैं नाम नहीं लेता ताकि आपकी दिल आजारी ना हो, ये इनको जहां दिल किया वहीं चल, और अपने कपड़ों की पाकी पलीदी का कोई ख्याल नहीं। क्या है अत्तहूर शत्रुल ईमान, पकीजगी निसफ ईमान है, सफाई निसफ ईमान है। अल्लाह ताला ने दूसरी वही जो नाजिल की ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, वो कोई और नहीं थी, रब्बका फकब्बिर वसियाबका फतहिर, अपने कपड़ों को पाक रखी। हालांकि अल्लाह के रसूल के अपने कपड़ों को पाक नहीं रखते थे, रखते थे, लेकिन क्या फरमाया, वसियाबका फतहिर, अपने कपड़ों को पाक रखी। ये अल्लाह के रसूल को तलकीन की गई है, तो हमारे लिए नहीं। एक मुसलमान और उसके मुंह से यह जुमला निकले, जी मेरे कपड़े खराब है मैं नमाज नहीं पढ़ सका, कितना अजीब जुमला है यार। हो तो मुसलमान हो, तेरे कपड़े खराब हो, बात मानने में नहीं आती। मैंने एक वाकया पढ़ा कि फॉरन के अंदर, लंदन के अंदर कुछ वहां के मुकामी तालिबे इल्म थे, और यहां से पाकिस्तान से एक तालिबे इल्म गया हुआ था, और कपड़े धोने के लिए उन्होंने एक आया रखी हुई थी, वो सबके कपड़े धोती थी। तो वो मुसलमान से कहने लगी, तू कपड़े पहनता नहीं और ऐसे मुझे धोने के लिए दे देता, ऐसे ही दे देता। उसने कहा, मेरी बहन मैं कपड़े पहनता हूं, लेकिन हमारे इस्लाम के अंदर इस्तंजे का बड़ा प्यारा तरीका है, हमें सफाई रखने का हुक्म दिया जाता है, हम नहाते हैं, सफाई रखते हैं, इस वजह से तुम्हें मेरे कपड़ों से ना बदबू आती है ना तुम्हें गंदे लगते। वो यही सुन के मुसलमान हो गए। ये हमारी पकीजगी, दुनिया में सबसे ज्यादा पकीजा कौन मुसलमान है। पानी कोई नहीं इस्तेमाल करता, ये सारे अंग्रेज टिश्यू इस्तेमाल करते हैं, उनसे बदबू आती रहती। ये एक मुसलमान का एतराज नहीं, और ये कह के वो छूट नहीं सकता, ये कह रही मेरे कपड़े खराब है मैं नमाज नहीं पढ़नी, एक तो कपड़े खराब करने का गुनाह और दूसरा नमाज ना पढ़ने का गुनाह। कुछ लोगों का बहाना होता है, जी मैंने जूती पाई हुई है, मैंने जी जूती पहनी हुई है, तो जूती उतरती नहीं, घर जाके बेड पे बैठने के लिए उसको जूती उतारनी पड़ेगी कि नहीं उतारनी पड़ेगी। और तू इतना गया गुजरा तो अल्लाह के लिए जूती भी उतार नहीं सकता यार। कुछ खवातीन का यह बहाना होता है, जी हमारा बच्चा दूध पीता ऊपर पेशाब कर देता है, वही आजकल तो वो पेपर निकल आए, परवाह ही नहीं रह गई। और इसके होने के बावजूद भी माँ ये कह रही मेरे कपड़े खराब है तो मैं नमाज नहीं पढ़ सकती, तो उस माँ के लिए भी वही हुक्म है जो मैंने पहले बयान किए, किसी को माफी नहीं है नमाज की, नहीं है नहाओ कपड़े बदलो और नमाज अदा करो। कुछ लोग ये कहते हैं जी नमाज पढ़नी घर पढ़ लो जिथे मर्जी पढ़ लो। नहीं, घर में नमाज नहीं होती, इल्ला ये मजबूरी है कि बंदा सोया रह गया था, सोया रह गया वो भी ये नीयत करके सोया था कि मैंने उठ के नमाज पढ़नी है, उसके अलावा नहीं, या भूल गया था उसको नमाज याद ही नहीं रही, कोई हो जाता भूल जाता, उसके अलावा अगर कोई बंदा घर में नमाज पढ़ता है तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मौक़िफ़ है कि उस बंदे की नमाज नहीं, घर में नमाज नहीं होती है मर्द की खास तौर पर। मैंने आपको दलील दी थी कि अल्लाह के रसूल के पास एक आदमी है, कहता अल्लाह के रसूल नबीना हूँ, देख नहीं सकता हूँ, मुझे कोई लेके जाने वाला भी नहीं है, और मदीने की गलियों में शाम बिच्छू ठूमे होते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है घर में पढ़ लिया कर, वापस मुड़ा तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अज़ान की बात सुनता है, कहा अल्लाह के रसूल सुनता हूँ, कहा फिर तेरी घर में नमाज नहीं होती, नमाज का तसव्वुर ही नहीं है घर में। हाँ नवाफिल घर में पढ़ने चाहिए, नमाज के बाद की जो सुनते हैं वो घर में पढ़ो, फर्ज मस्जिद में आके पढ़ो। और भी कई तरह के एतराजात और बहाने होते हैं, नमाज के मामले में कोई बहाना नहीं। अच्छा एक मैंने बड़ा अजीब सुना है, मैं सुन के हैरान, जनाब मैं तो गुनाह करता ही नहीं हूं तो मुझे नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, नमाज तो वो पढ़े ना जो गुनहगार है। या मुझे मेरे एक दोस्त हैं बुजुर्ग हैं, उन्होंने वाकई सुनाया, कहते हमारे साथ होता था आदमी, उसको जब कहना भी नमाज पढ़ ले, कहते मैं कौन सा गुनाह करता हूं जो नमाज पढ़ो। और भाई नमाज ना पढ़ना ही खुद बहुत बड़ा गुनाह है, नमाज छोड़ना ही सबसे बड़ा गुनाह है। कुछ लोग ये कहते हैं जनाब मैं तो बड़ा गुनहगार है, मैं हूं नमाज पढ़ के की करांगा, मैं तो इतना गुनहगार हूं मैं नमाज पढ़ के क्या करूंगा, वो गुनाहों को बहाना बना लेते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो बंदा नमाज अदा करता है नमाज पढ़ता है अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ कर देते हैं। अल्लाह के रसूल के पास एक आदमी आया, कहता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं फलां जगह पे एक औरत का नब्ज वगैरह देख रहा था तो मैंने उसका बोसा ले लिया, अब मेरे ऊपर हाथ लगाइए मेरी क्या सजा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अच्छा अदान हुई नमाज पढ़ी, नमाज के बाद फिर आ गया, कहता अल्लाह के रसूल मैंने आपसे कहा था कि मैंने फलां औरत के साथ ये कर लिया, अब मेरा क्या जुर्म है और मुझे क्या सजा मिलेगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तूने हमारे साथ नमाज पढ़ी, कहता अल्लाह के रसूल पढ़ी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया यही तेरे गुनाहों के लिए काफी है। तो गुनाह मिटते हैं, नमाज पढ़ेगा तो गुनाह का ख्याल होगा, नमाज पढ़ेगा तो नेकी का ख्याल आएगा, वगरना नहीं आएगा ऐसे ही फिरता फिरेगा। एक मुसलमान नमाज के साथ है, नमाज के बगैर मुसलमान नहीं। अल्लाह से दुआ अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दुआना अन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु लक फिद दुनिया वल आखिरा। भाइयों के लिए खाने का भी इंतज़ाम किया गया है, इंशाल्लाह भी नमाज होगी, नमाज के बाद वही खाना खाएंगे। और कोई सवाल करना चाहता हो तो मैं यहीं बैठा हूँ, तुम उससे कर ले। नमाज होगी, जिन भाइयों का वजू नहीं है वो वजू बना लें ऊपर जाके, और जो भाई बावजू हैं वो तशरीफ रखें। 50 मिनट पे इंशाल्लाह जमात होगी, आप सब अजान कहें। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا محمد رسول